Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar tekrar. Bugün Bisiklet Zinciri programında şeytanın müziğini konuşalım istiyorum. Şeytan üzerine yazılmış müzikleri ya da içinde şeytan geçen müzikleri dinleyerek triton olarak bilinen ve neden şeytanlaştırılmış olan aralık konusuna girerek Gregorian şantlarından günümüze kadar, özellikle Orta Çağ'dan günümüze kadar bize aktarılmış, emanet edilmiş büyük bir bilgi deryası var şeytan ve müzik konusunda. Çok belli başlılarından bahsederek bugünkü programı şeytanın müziğine ayıralım. Tabii ki çok fazla örnek var. Ben müzik çeşitliliği olması açısından sadece şeytan ve müzik deyince aslında daha çok benim aklıma klasik müzik örnekleri geliyor. Oldukça fazla sayıda. Ben onlardan sadece iki tanesini klasik müzikten alıp diğerlerini daha çok işte rock and roll ya da hard rock janrlarından alacağım. Dediğim gibi amaç müzik, farklı müzik çeşitliliği yaratıp tek bir stilden almış olmamak adına. İsterseniz önce Yaşı Hayfetsin çalacağı Nicola Paganini'nin 24 kaprisinden 13.sünü dinleyelim. Şeytanın Gülüşü olarak da bilinir. Solo keman için 1802-1817 yılları arasında yazmış 13.sünü çalmamızın sebebi dediğim gibi Şeytan Gülüşü olarak da isimlendirilir. Dinledikten sonra şeytan ve müzik ilişkisini konuşmaya ve derinleştirmeye başlayalım. Thank you. Yaşa Hayfet seslendirdi Nicola Paganini'nin 13 numaralı kaprisiydi. Şeytan Gülüşü olarak da bilinen 24 kapristen bir tanesini dinledik. O kadar çok yine araştırma ve makale var ki şeytan ve müzik konusunda. Şöyle bir bakarken Türkçe olanlarıyla da karşılaştım. Daha çok Orta Çağ Avrupa'sıyla ve kilise müziğiyle ilişkilendirilmiş. Aslında birçok farklı görüş var şeytan ve müzik ilişkisi içerisinde. Özellikle tritonun, yani üç tam sesin aynı anda bu aralığın duyulması ya da işte aynı anda olur ya da işte sırayla olur. Bu ses dizisinin, triton ses dizisinin artmış dörtlü ya da eksilmiş beşli olarak da bilinen bu ses aralığının insanda kışkırtıcı bir etki yarattığı söylenir. Ancak bu ne kadar doğru? Gerçekten de bilimsel araştırmalar bunu bu şekilde teyit ediyor mu? Sanmıyorum. Buradaki bana en akla mantığa en yakın gelen açıklama şu. Gregorian ayinlerinin geliştiği işte 9. yüzyıldan itibaren özellikle Orta Avrupa'da Roman şantları ve Galisyen şantlarından birazcık çıtayı daha yükseltip ya da onlardan evrildiğini düşünürsek eğer işte kilisede tınladığı kadarıyla Gregorian şantlarında daha çok tam beşli aralığının Tanrı'yı en iyi temsil ettiği, çünkü aslında tam beşli aralığının mükemmel bir aralık olduğunu söyler, iddia eder. Dolayısıyla da tam beşli olmayan, eksilmiş beşli mükemmel değildir. Mükemmel olmadığı için de işte mükemmel Tanrı görüşünün karşısında mükemmel olmayan, dolayısıyla da şeytansı bir özellik atfedilmiş. Büyük ihtimalle triton ve şeytan ilişkisini bu şekilde kurmak mümkün. Tabii burada şu detayı vermek lazım. Müziğin şeytanla ilişkilendirilmesi çok başka bir kavram, çok başka bir konu. Çünkü müziğin baştan çıkarıcı etkisi ya da Tanrı'yı unutturan ya da insanı kötü yola sürükleyen etkisinin varlığına inanan yazarlar, düşünürler müziğin sorgulanmasını, müziğin aslında bu özelliklerinden dolayı şeytansı bir yapıya sahip olduğunu söyler ki Orta Çağ'dan günümüze kadar bir sürü dinde bu tür polemik ya da spekülasyonların olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu günün konusu bu değil. Bu ayrı bir vaka. Çünkü bu vakada Aziz Augustinus, Saint Augustinus'un İtiraflar adlı eserinde kilise müziğinin sözlerine dikkat edilmeksizin melodisine kulak kabartıldığında günah işlediği hissine kapıldığını yazar. Bu çok önemlidir. Bütün bu şeytan müzik ya da müziğin şeytansı tarafının temelini oluşturan bir iddiadır. Merak ederseniz Saint Augustinus'un itiraflarında bu konu geçiyor. Bir takım portallarda Türkçe makaleler de gördüm. Dolayısıyla eğer şeytan, müzik, müzik ve şeytan konularıyla ilgilenmek isterseniz bol miktarda makale, kitap ve denemeye rastlayabilirsiniz. Bu konuda tabii asıl Diabolus in musica, yani müzikteki şeytan, müziğin şeytansılığı. Galiba müzikteki şeytan diye çevirmek daha doğru. Diabolus in musica üzerine çok yazılmış kaynak var. Onlardan da aktarmaya devam edeceğim. İsterseniz kısacık bir yine şeytan içeren ama melodik itibarla şeytanla uzaktan yakından olmayan bir parça dinleyelim. The Beatles'tan Devil in Her Heart. We'll be right back. Thibodeaux, The Devil in Her Heart'ı dinledik. Müzik ve şeytan arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz. Başta Paganini'nin 13 numaralı kaprisini dinlemiştik ki bu eserin Devil's Laughter, şeytanın kahkahası ya da işte gülüşü olarak da bilindiğini söylemiştim. Ancak bir başka ilişkide Paganini'nin sanıyorum listinde öyle olsa gerek konserlerinde insanların çok huşu içerisinde etkilenmesi. Her ne kadar Gregorian şantlarında insanların çok etkileniyor olsa da o polifonik ya da tek sesli şantları dinlediklerinde ki çoğunlukla polifonik çok seslidir. Bir huzura ermeyle beraber bir parça o huzurla beraber sorgulanabilir duyguların da yaşadığını, yaşandığını söyleyenler var. İşte o yüzden biraz önce demiştim ki sen Augustus'un, Augustinus'un İtiraflar kitabında bu müzikleri, kilise müziği dinlerken aslında sözlerine değil de melodiye kulak kabarttığımda günah işlediğimi hissediyorum demiştir. İşte bu aynı zamanda müziğin baştan çıkarıcı etkisinin belki de Tanrı'yı unutturabilen, dolayısıyla da günaha itebilen özelliğini iddia edenlerin ortaya koyduğu bir fikir. Ama dediğim gibi konserden etkilendikleri için hani Paganini'nin şeytan ile ilişkilendirilmesine bile sebep olmuştur Paganini'nin keman çalış biçimi. Şimdi bir klasik müzik örneği daha dinleyelim. Tabii ki şeytan ve müzik deyince herhalde en önemli bestecilerden bir tanesi Giuseppe Tartini. Venedikli barok bir besteci 1692-1770 yılları arasında yaşamış. Aslında Piran'da doğmuş. Ben Piran'a gittiğim zaman Slovenya'nın hemen aslında Venedik'le karşı karşıyadır. O yüzden de Slovenya'da Piran'a giderseniz yapıların küçük bir Venedik tarzında olduğunu hissettirir. Dolayısıyla o zamanlar Venedik Cumhuriyeti'nin bir şehriydi. Tabii dolayısıyla da çok Venedik'e benziyor. Oradan da Giuseppe Tartini Piran'a doğduktan sonra işte Venedik'e, Floransa'ya falan gitmiş. Fakat Giuseppe Tartini'yi en çok meşhur yapan şeylerden bir diğeri de onun şeytan trillerini çok kullanıyor olması ki bunun içinde bir rivayete göre bunları rüyasında şeytanı gördüğü için bizzat şeytan tarafından dikte ettirildiği rivayet ediliyor. Bununla ilişkilendirildiği için yine baştan çıkarıcılık vesaire Tartini'ye çok atfedilmiş bir özellik. İsterseniz dinleyelim keman sonatını, trill sonatı, şeytan trilli sonatı olarak bilinen sonatı, sonra devam edelim. Thank you. Thank you. Giuseppe Tartini'nin Şeytan Trili sonatını dinledik. Diabolus in Musica, müzikteki şeytan, orta çağdan beri bilinen bir kavram ve biz bugün bu konuyu konuşuyoruz. Bu konudaki örnekleri ya da ilişkilendirilmiş müzikleri dinliyoruz. Hemen kısaca şeyi özetleyeyim. Niçin Diabolus in Musica ya da müzikteki şeytan ya da triton kökenleri çok basit bir müzik temeline dayandırıyor. O da işte daha çok orta çağda ve 9. yüzyıldan itibaren Gregorian şantlarla beraber gelmiş mükemmel dörtlü ve mükemmel beşlerin kullanılmasının, gerçekten de bu ses aralıklarının mükemmel kabul edilmesi, Tanrı'ya giden yolda bir sound yarattıklarına inanılması, bunların dışındaki yarım kalmış işte augmented fourth dediği, yani artmış dörtlüyü kullanmak aynı mükemmelliği yansıtmadığı için hatta bir dizonans, o zaman tabii şimdi günümüzde dizonans kavramı da değişiyor insanların. Çünkü dizonans sadece bir armonik değer ya da tanım değil. Aynı zamanda insanların o duyduğu aralığa ya da işte o duyduğu akora karşı gösterdiği tepkiyle de ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla psikolojik tarafı da var. Onun değişiyor olması, bu aralıkların daha çok kullanılmasının ötürü artık bunlar istenilen aralıklar oldu ama orta çağda mükemmel olmadığı iddiasıyla şeytanı temsil ettiği. Dolayısıyla da Diabolus in Musica dedikleri şeyin tritona atfettirildiğini görüyoruz. She Knows the Devil dinleyelim Toto'dan. Drop you to your knees. She Knows the Devil, Toto'dan dinledik. Bugün şeytan ve müziği konuşuyoruz. Şeytan ve müzik konusunda Triton'a bir son vermek adına bu konuda en tamamlayıcı yorumları John Sloboda'dan alalım. London's Guildhall School of Music and Drama'daki müzik psikolojisi profesörü John Sloboda, şeytan Triton'u olarak bilinen tam 3 tam sesin ardı ardına duyulması insanlar üzerinde ilginç bir etki yaratır. Çünkü çözülmediği için, yani tona gitmediği için insanlarda bir yarım kalmışlık, dolayısıyla da nereye gideceğini bilememeye yol açan bir auditif psikolojinin sonucu olarak bir ortada kalmışlığa yol açıyor. Gerçekten de çalışmalar beynimizin aslında müziği duyduğu zaman genellikle konsonant, yani uyumlu sesleri tercih ettiğini ve dolayısıyla bir melodinin sonunda çok uygun ve mümkünse bir 3-5 gibi net bir konsonant akorla bitirilmesini arzu ediyor. Bu belki evrimsel biyolojik açıdan çok uzun zamandır kullanıla gelmekten kaynaklanıyor olabilir. Günümüzde tabii ki birçok müzik dalı hiç de öyle bitirmiyor. Son derece havada kalan sesler var ama bu son zamanların, ki evrimsel biyolojik açısından bakılırsa, biyoloji açısından bakılırsa son yüzyılın ikmal edilebilir kadar kısa bir süre olduğu söylenebilir. Dolayısıyla işte bu dizonant, yani triton şeklindeki seslerin ve de konsonanta gitmeyen, hani böyle oh işte bu müzik şimdi bitti dedirtmeyen diyelim, akorların bir heyecansal değişime yol açtığını göstermiş. Günümüzde son derece popüler janrlarda kullanılmış bu triton. İşte The Simpsons, South Park'ta, West Side Story'nin Maria'sında, Jimi Hendrix'in Purple Haze'inde vesaire. Dolayısıyla da artık ismi kalmış yadigar diyebiliriz. Hatta neredeyse sempati bile uyandırıyor diyelim. Çünkü gelecek şimdiki parça Sympathy for the Devil isimli The Rolling Stones seslendiriyor. For the God's name. The Rolling Stones, The Sympathy of the Devil'ı dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Belki de önümüzdeki programlarda tekrar bir şeytan programı, şeytan ve müzik programı yapıp günümüzde hangi örneklerin kullanıldığını vermeye çalışabilirim. Ama bugün anlattığım ve de müzik açısından belki birazcık teknik kaçabilecek kavramları da anlatabilmek için belki bir takım örnek akor kayıtları verip bu konunun daha iyi anlaşılmasını belki sağlayabilirim. Sonuçta önemli bir kavram. Eğer triton, şeytan aralığı olarak bilinen ve müzikle ilişkilendirilmiş olan bu kavramın kilise tarafından yüzyıllarca yasaklandığını da düşünürsek, insanın hem antropolojik hem de sosyal psikolojik bakımdan, sosyal politika açısından da hayatının önemli bir parçası olabilmiş yüzyıllar boyunca. Dolayısıyla bu konuyu mutlaka açacağım. Belki de hemen haftaya ikincisi olarak yapabilirim. Çünkü The Psychology of Evil'ı okudum. Şeytanların veya bu kavramın insanlar üzerindeki etkisini çok iyi yazmış Stephen Diamond, Dr. Stephen Diamond. Dolayısıyla tabii Goethe'nin Faust'undan da bahsetmeden olmaz. Bütün bunları belki önümüzdeki hafta ikinci bir şeytan ve müzik programı yaparak ayrıntılı olarak anlatabilirim. Bugün isterseniz Metallica ile bitirelim. Paganini, Tartini'yi çaldık. Beatles'dan, Rolling Stones'dan ve Toto'dan örnekler verdik. Bir Metallica kaldı. Ondan da Devil's Dance gelsin. Metallica'nın Devil's Dance'ini dinledik. Bugün şeytan aralığı, triton ve müzikle şeytan arasında bağlar kurmaya ve bununla ilişkili bulduğum bazı müzikleri dinledik. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki hafta bu programı bu konuya devam etmeyi planlıyorum. Bir aksilik olmazsa dediğim gibi çünkü hem Goethe'nin Faust'u hem de Şeytan Psikolojisi adlı son çalışmalarıyla Dr. Stephen Diamond'ın da ilginç belirlemeleri var. Onlarla harmonize edip belki bir takım örnek seslerle tam olarak ne kastettiğimi anlatmak için yeni bir program bu konuda yapma ihtimalim var. Dediğim gibi muhtemelen haftaya olur. Bana ulaşmak için Muzaffercorlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffercorlu Twitter accountundan da takip edebilirsiniz isterseniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.